بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ما وذكر لك بريم إن شاء الله مي أنا دورة ياك درس مكنيم چونكي كتاب ياكم سارك دا يتو إنجرا دا ياك درس ياك تود دا ياك درس مقصد أسي تود نه همخيل بيان كردگي بود و ما گفتیم که انشاءالله یک درس میکنیم چون که در بین یا مدتی دراز میرود پنج ده درس دیگه میگیریم با عدد میوید با عدد میوید و پیشنگیشون را فراموش میکنید برای همین برادران انشاءالله یک درس میکنیم عدد را همشه انشاءالله در یک درس بیان میکنیم حکموشون را اعرابوشون را و انشاءالله هر چیزی که وابستگی به همین عدد معدود داره انشاءالله تا یک درس بیانش میکنیم و شما بگیم یک خواهش کردنیم که برای فهمیدن عدد و عدد معدود یکی از بگیم قیمترین درس های در همین زبان عربی یکی از قیمترین درس های عدد معدود های و این مشکلی به نهایت کلونه حتی در بین عرب ها و حتی در بین همین علمایی که همین چیز شرح میکنن اگر همین در یوتیوب بسیار درسشون تماشا میکنیم هر کدومش مختلفن یعنی عموم حکم یکی اما اسلوب درسیشون مختلف است برای همی بسیارتر وای میشه نفهمو میمونه ما از انشاءالله ای کتابی نحوی تطبیقی میگیریم به نهایت معقول شید خیلی گفتگو کرد راستی ای همه بسیار بسیار خوب معقول شید همی بیان کدگی نحوی تطبیقی های ای همی میگیریم و اسلوب ای خیلی است که اول بیان کده است بعد در آخر اعراب کده اما شما ما روی همین میخونیم برای همین ما هر جو پاراگراف میکنیم انشاءالله چه خیلی که در کتاب هستم خیلی میرم نیکی اسلوبی که فیگر میکنیم بهتر های شما یک ورق خاص بکنین مقصد ما تقسیم میکنیم عدد را چهار قسم میکنیم مثال عدد های یک رقمی دو حکم خاص خچونه دارن و همچنین 21 و 22 هم خیلی میرون و عدد های ای 3 تا 9 هم خیلی میرون و عدد 10 مقصد خاص و خچه داره حکم خچه داره و عدد های چند صد و هزار داره هم چهار قسم میکنیم انشاءالله شما یک ورق چهار ورق مونین در بالاشون مقصد اول دبه نیستین که عدد های یک ده با 21 22 قطعی همینه قوش کنین چون که حکموشون همش یک های در ورق دیگری تون عدل نبونی برای سه برای ای سه تا نو و ده و صد هزار چون که از ما اول بیان میکنیم حکمشون را چه خیلی استفاده میبریم و بعدا در آخر اعرابشون میکنیم همش یک اعراب میکنیم و در هر کدام همین که جدی کرده این شما یک یک بار خودشون را بنویسین مثالشون را بنویسین و اعرابشون را بنویسین این بهتره چون که اول در ای را نویسین بعد اعرابش باید که باید چند ورق پس اعراب بکنین که اعرابی کدام بود برای هر کدامش خاص بکنین هر کدام مقصد قاید چهار قسم کده یه هر چهار قسمه خاص بکنین خودش حکمش مثالش اعرابش در یک ورق چون که دیگه وای نشه خب شروع میکنیم انشاءالله کتاب ما وای میکنم همو خاصتا همو عدد معدود انشاءالله کتاب جدا میکنم همو صحیفاش شما ده میپردم خب یکی عدد معلومه که عدد یعنی شماره معدود شماره شونده شماره و شماره شونده چیزی را که ما حساب میکنیم میگه که وند رسو فیه ما یلی ما میگه در این میاموزیم همین چیز را که میویان حاضی العدد من حیث تذکیری و تعنیس و عدد هایی که از حساب تذکیر و تعنیس مذکر و مؤنث یک دویم تمیز العدد سیم اعراب عدد چورم قراءت الاعداد فی التاریخ و غیره چهارم قسمی که جلو کرده است چی است؟ یعنی که در تاریخ ما چه میخوانیم؟ مثال میخوانیم که فلان عالم سال هزار و مثال چند تولد شده است سال مثال پانزده چند هجری تولد شده است یا که تاریخ حاضر هم مثال فرق نداره هر یک سال یا که سال تولد خودت هر همین چیزایی که وابسته به تاریخ دارن رقم هایی که وابسته به تاریخ دارن 1990 چند 1790 چند 1500 چند یا که 300 چند همینا را چخل میخونیم شکل درست ای کام طرف میخونیم مقصد خلاصه میفهمیم انشاءالله خب و فيؤخذ اسمي اولا. اولا قصدي اول اقول كيف عدد درجكم كم من حيث التذكير وتانيث اي ح... اي ح... اي صبي مذكر ومؤنث بدها شو ماكي ماكي هذا مخطط يجمل حكم العدد من حيث تذكيره وتانيثه ويليه تفصيل حميجدا همي خطوي كمي جيدو كاري جاستاي بايونغاري حكم هستاي حكم عدد هو اي سومي مذكر و مؤنث بدن شو و ميكي هوزي با تفصيل بايون ميكنيم اول مي عددان واحد و اثنان يك و دو يوافقان المعدود دائما على كل حال تمامي حالات مذكر مؤنث مفرد مثال تمامي حالات دا رقمي يك و دو چکار میکنه؟ موافقت میکنه. یک چه خیلی آمد؟ عددش معدودش هم خیلی میگه. دوام هم خیلی. دویم نگه میگه ثلاثه الى تسعه ای سه تنو چکار میکنه؟ تو خارف المعدوده دائما على کلی حد ای سه تنو دائما چکار میکنه؟ مخالفت میکنه معدوده. حاضی تفصیل میکنه چی گفت بایجا؟ على عددانی چند اجا عشرات له حالتان اي عشرة مياكي چيستاي ده حالة دورة ميگا يخالف المعدودة إذا كان مضافا مخالفات ميكنا معدود چا در حالتك مضاف بشا إضافة بشا يوافق المعدودة إذا كان مركبا و چكور ميكنا موافقات ميكنا اگر مركب بشا مثل مركب انكي اي دتا بشا دتا مثل سيزده چهوده پونزده مخير خب سيمش ميگا الاعداد مئة والف مئة وألف سادة حزور مجا ومضاعفاتهما جزوك إزوفا مشان مثال أي سادة تو حزورة مثال 500-600-700 همينو وألفاظ الأقود خو ألف هم هم خير مثال حزور دو حزور سي حزور همش خلوصة قطع إزوفا وشون مجا و چه ألفاظ العقود ألفاظ العقود همو چند هم مجم 20-40-50-60-70-80 خلوصة همونه که در آخروی رقم هم میوین جنبس میکنن عقد یعنی که عقد یعنی گره کردن بستن عقود جمع شد عقد عقود یعنی که همون 7 8 9 کمات 10 گرهش میکنه 11 12 19 20 گرهش میکنه یعنی که همون الفاظ عقود امینا در نظر داره چیکار میکنن تکونو باللفظ واحدا لفظ واحد قد میان مع مذکر و مؤنث مذکر مؤنثشون یک میه الفاظ عقود خب حالا ان شاء الله سر میکنیم ای چی گفتك العدد من حيث تذكير وتأنيث ينقسم إلى أربعة أقسام أي حسابي مذكر ومؤنث 4 قسم 4 قسم يكم العدد 1 و 2 1 و 2 أي أول شروع مكين إن شاء الله 1 و 2 يك و د ما يوافقان معدودة في تذكير وتأنيث على كل حال تمام حالات ده موافقت مكنه چیشه معدود چه ياكي انا اي سواء اكان العدد مفردا ام مركبا ام معطوفا فرق نداره که عدد چی باشه مفرد باشه تاقه باشه مرکب یا که 21 باشه مثال زیاد باشه ایده رقم باشه 21 22 باشه او معطوفا یا اینکه معطوف باشه از میاره احد معطوف ها را میاره نیده بایش واو داره ایشه بایش عطف میکنن مثال واحد و عشرون واحد و عشرون یا که اثنین و اربعون امینا معطوف میکنه یا باینشو و اطفای خب دیجا یکم یکی المفرد یکم حضار طالب واحد یک چیز دیگر احمیت دیگه دیگه کتاب ذکر نکده همی یک و دو همینوی که مثال میوین یک و دو و یازده و دوازده و بیست یک بیسته دو همینو اول رقم میوین دیجان یک نگی چی اومد حضر طالب واحد دو واحد فقط واحد و اثنان واحد و اثنان رقم ها بیتن که اقفه اومده سای طالب های پیش اومده سای در دیگه حالتو مثال ثلاثه کتب میفتیم ثلاثه کتب مثال انا ایجان یک نه که اول چی اومده سای اول طالب اومده سای حضر طالب واحد و طالبت واحدت ایش هم مؤنث است ایش هم مؤنث است یعنی در تذکیر در تعنیث در افراد در همش گفت که چی میکنه چی مرکب چی مفرد چی چیزی که باشه یعنی پیروی میکنم و رجلانی اثنانی رجلان دکس اثنان دکس و امرأتانی اثنتانی و امرأتان مؤنث آمد اثنتان مؤنثید اثنان نگفت اثنتان گفت برای چی برای که دیگه چی بود امرأتان بود خب رجلان که مذکره اثنان گفت اثنتان نگفت رجلان خب در مرکب ای در چی بود در حالت مفردش بود مفرد در مرکب چی خیلی میشه میگه حضر احد عشر طالبا اهمیت بتین که در اینجا تمیز چی های طالبا وقتی که ویشید مذکر کی بود احد مذکر شید احد مذکر شید مانش احد نشید عشر مذکر شید طالبا مذکر شید همه مذکر شید ای کجا؟ ای طالبان. امی آخری آخر اهمیت بتین. همه حکم ای امی آخر وابستگی داره. حضرت وجه مؤنث شد. اهدا نگفت که احدا. اهدا برای چی؟ طالبتن ای. ما باید ایجا چی رو تمیز کنیم؟ طالبتن. خب وقتی طالبتن کی باشه مؤنث کردن ما در کره. اهدا عشرته. آره عشره گفت که دو خویده داره. میویا وقتی مؤنث باشه بین ساکن میشه اش وقتی طالب بود عشرش فتحه گرفت وقتی طالبه کشه چی عشرته این قاعده عشره ای عدل نمیه ان شاء الله خب یعنی که ایجم پیروی کرد ایجم طالبه که مؤنث بود احده شید ایجم طالب که مذکر بود احد شید خب حضر اثنا عشر رجلا رجل که مذکر اثنا شید اثنتان شید اثنا شید حضر اثنا عشر رجلا خب حضرت دیگه چی شد مؤنث شد اثنتا عشرتا عشرتا تا برای چی برای امراه مؤنثه مؤنث کشید عشره بین سکون گرفت و آخرش گرفت تا گرفت توی مربوطه گرفت برای چی برای مؤنثه پیشکش مؤنثه عشرتا امراتن خب دا ایجا خیلی آیت آورده است قول تعالی میگه اینی رأیت احد عشر کوکبا کوکب که مذکره احد مذکر شید عشره مذکر شید کوکب همش چی شید مذکر شید خب ولی قیده دیگر هم داریم برای چی اینو منصوب شدی سا برای چی جا منصوب شدی سا ولی در اعراب میگه که مقصد رقمون ای چند تو چند مدام دفله میشه ای چند تو چند چی میشه نصب میشه یعنی منصوب میشه از این انشاءالله هر کدوم شده به تفصیل بیان میکنیم خب آیت دیگر هم میارم میگه که و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا خب در اینجا نقیبا اثنا و بعثنا منهم اثنا عشرة نقيبا عشرة مذكر شيء نقيبا مذكرة إيا مذكر شيء حماش فتحة قرف إثنتانا قفت براي چه قفتهو كي أخير أهمية المتهم نقيبا وقت كي مذكرة حماش چميشا اقتربت صلاة المغرب حماش چميشا مذكر ميروا خب دعوية تذكرة ميرا كي فانفجرت وجه مؤنسي نمجه فانك مؤنسي من حثنتا من حسنت مؤنث شد برای چی؟ عشرت عین عین مؤنثه عین مؤنثه چشمه مؤنثه عین برای همین قدر وقتی که یک مؤنثه عشرت ما سکون گرفت و توی مربوطه گرفت و اثنا چی شد؟ اثنتا شد پیروی میکنه ما گفتیم که در همه حالت پیروی میکنه اگرشون خب معطوف این فقط ما هم چی را گفته بودیم؟ عددهای یک و ده در خودش در 11 12 و در 21 و 22 میوید یا که زیاد هم انشاءالله از میبینیم خب میگه که حضر واحد و 20 رجلا واحد برای چی؟ رجل که مذکره حضر واحد و 20 رجلا خب میگه که و اهدا برای چی اهدا؟ برای که قفاش امرأه مؤنثه برای مخواه ای اول شکلت اهده گفت نگفت احد اهده و ثلاثونم امرأتن خب خب اینجا خیلی 20 و 20 اش ولی در ایران میفهمیم که برای چیش دیگه. در اینجا میسوار شما که قرأت 42 کتابا. کتابا وقتی که کتابا که در اینجا اومد کتاب مذکره، کتاب که مذکره، در اینجا قرأت 42 کتابا و 52 رساله. رساله که مؤنثه ای برای مخا و 2 گفت و 2 نگفت، 2 گفتش. خب 2 برای کی؟ چه رساله مؤنثه اینو که وای شیدن مقصد که در بلوغ 20 کشید اعراب ده ان شاء الله میفهمیم که برای چی. خب اجازه تمام شد ان شاء الله. گفت که 4 قسم کردیم، یکم قسمون بود. دیم قسمو چنده ای؟ ایسه تو نه، ایسه تو نه، تو دانه تو نه. بعضی جا ایسه تو ده میگیرن، نه اصلا ایسه تو نه باید بگیریم. برای چی؟ برای ده قویده خود خیچه داره. ده در یک حالت مقصد قویده ای که ایسه تو نه و این پیروی میکنه، در یک حالت یش نمیکنه. برای همین رقم ده ها الهیده میگیریم. میگه که الاعداد من 3 الى 9 ایسه تو نه چکا میکنن؟ خالف معدوده، مخالفت میکنن معدوده، یعنی که شماره شونده را فی تذکیر و تأنیس، در مذکر بودن در مؤنث بودن. خب فتذکروا مع المؤنث مذکر میشون وقتی که بگیم معدود مؤنث باشه و تؤنثوا مع المذکر و مؤنث میشون اگر که معدود مذکر باشه. على کلها لتمام حالت سواء اکان العدد مضافا ام مرکبا او معطوفا، فرق نداره که عدد من چی مضاف باشه، چی مرکب باشه، چی معطوف باشه، فرق نداره. همین قیده مقصد در همش میمونه. مثال المضاف یکم، مثال وقتی مضاف باشه میگه حضر 3 طلاب. ثلاثه تو برای چی؟ تو برای کی؟ طلاب، ای طلاب مذکره. خب یک قیده دیگه ای که برای فهمیدن ما، برای فهمیدن ما که همیجا در طلاب مذکره یا مؤنث، خوب که طلاب مذکره فهمای بعضا کلمه‌ای که ما نمیدونیم، شون مثلا کلمه قین باشه چی خیلی میفهمیم، یا که غیر عاقل باشه، غیر عاقل جمعش مؤنث ای، غیر عاقل جمعش مؤنث ای. برای همه قدر ما اول در مفرد میگردونیم، طلاب مفردش چیه؟ طالب. طالب چیه؟ مذکر. وقتی که طالب که مذکر باشه، معدود و مذکر که باشه، عدد ما چی گفت؟ مخالفت میکنه، ثلاثه باید ثلاثه تو شوه، مؤنث شدنش در کره. خب گفت که و ثلاث طالبات، طالبات چیه؟ جمعی مؤنث. سالیمه مفردش میگردانیم طالبه، طالبه کشید مؤنث. وقتی که مؤنث شد عدد ما باید مذکر باشه. برای همه قم مذکر بودن چی میگیم؟ ثلاثو، ثلاثو، نه یعنی ثلاثتو. برای چی؟ برای پشکیش مؤنثه. ثلاثو طالباتین، فهمو؟ برای چی ما نمیتونم جه طالبه ثلاثو طالبتین بگیم، ثلاثتو طالبین بگیم؟ برای چی؟ برای که در خویده ما چی گفت که در خویده ما خوندیم که ایسه تا نه چی میویه؟ معدود جمع میویه، جمع مفرد نه. در او حالت پیشگی ما چی بود؟ مفرد بود. نه که در قویده من ایسه تا نه چی میویه؟ جمع. خب قول تعالی میگه که قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. در اینجا 3 ایام، برای جی 3 مؤنث شید، 3 تشید، برای که ایام چه مذکر، ایام مفرد چه؟ مفرد با مفرد میگردانیم، مفردش یوم، یعنی که جمعش ایام، مذکر برای 3 توشید. خب 3 تا قاید ایرابی های انا دای پویانگیش چی میگه؟ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیالین سویه. 3 لیالین، لیالین برای چی؟ لیالین لیلی، لیل مذکره یا مؤنثه، یوم مذکره، لیل مؤنثه. برای همین وقتی که لیل که مذکر کی بود، ای سبحان الله، لیل که مؤنث کی بود چی شید؟ 3 شید، 3 تونه شید، 3 تنه شید. خب دقیقه چی میگم؟ فشهادت احدهم اربع شهادات بالله. اربع برای چی؟ برای شهادات با مفرد که گردانده میشه شهاده مؤنث. وقتی که مؤنث کشید باید عدد ما چیشا مذکر بشه، برای همین اربعو شید، اربعتو نشید. خب آیت دیگر میگه که و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. سته تی برای چی؟ یوم گفتیم که مذکره، سته مؤنث شید. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حصوما. دیجا سبع لیال، سبع لیال لیل گفتیم که چی هستی؟ مذکر هستی یا مؤنث هستی؟ برای همین سبع مذکر شد، ثمانیه مؤنث شد. خب ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. تسع آیات، آیات مؤنث شد آیه، آیه کشید مؤنث میشه، عدد من باید شوه مذکر. خب در مرکب، در مرکب چخیر میشه؟ این حالتی مضاف مون بود، مضاف جدا. مثال همه ای که خوندیم ثلاثت ایامین مضاف نفیلی، دیجه ثلاثت لیالی مضاف نفیلی، اربع شهادتی مضاف نفیلی، ستت ایامین مضاف نفیلی، همش مضاف نفیلی بدن. انا در حالتی مرکب بدن مون چخیر میشه؟ وقتی که مرکب باشه، مرکب مون باشه، مرکب فقط چرا موز در نظر داریم؟ ای سه تا نه اهمیت بدین که کدام شکی میخونیم قاعده را اهمیت بدین. ما وظیفه فقط درباره چی رفتی؟ ای سه تون حرفتی سه مرکب مون میگه که حضر سبعة عشر رجلا، سبعة تا تا عشر رجلا. برای چی؟ برای که رجلا ما مفرد میکنیم، وقتی مفرد مون که رجل کی بود، سبعة را مؤنث میکنیم، عدد مؤنث میکنیم، برای که سبعة تشید. و سبعة عشرة امرأة، امرأه که مؤنث هی، سبعه را چوکه مذکر کردیم و سبعه نگفتیم و سبعتا، و عشره را چو کردیم بایش سکون دادیم بخاطر که مؤنث هی پشکیش، امرأتا را مؤنث هی. خب رجولا جا جمع آمد. خب دایی پایان گفتیست که سبعتا مؤنث لأنه رجل مذکر. وقتی که رجل مذکره میگه سبعه مؤنث کردیم و سبع مذکر لأن امرأة مؤنث، برای که امرأة مؤنث شو کردیم میگه ایرا مذکر کردیم. خب عطف، عطف اهمی ای سه تو ده چخیر میشه در مقصد اونایی که رقموی درست تر میگه حضار، حضار خمستون و اربعون طالبا، خمستون و اربعون طالبا. در حالت معطوف بدن چه خیر می شود؟ در حالت معطوف بدن همه خیلی طالبان، طالبان دی مذکره ایرم خمسه تمه که مثل هم قایده اولمان، نکی در قایده ایسی تانه ما چی بود؟ عدد تمیز من چیزی را که مقصد ما شماره کرده سیم او جمع بود، طلاب بود، مثال رجال بود، در اینجا چی میشه؟ مفرد میشه و اربعون طالبان نگفت طلابان و خمسو طالبه مؤنث، خمسو خمستون نشید، اربعون طالبتن نگفت که طالبات، طالبات نگفت. برای چی؟ برای قاعده نفیه در عطف چی هستی؟ یعنی چیزی که شماره یعنی معدود ما چی می شود؟ مفرد می شود. اینجا در خیلی همون قاعده را گفته است که مثال خمسه مؤنث طالب مذکره، برای همقدر در اینجا خمسه گرفت، در اینجا برای هم که ایش مؤنث خمس گرفت تنبیه آورده. در اینجا تنبیه میگه که این دل حکم علی المعدود بالتذکیر او تعنیس، وقتی که تو میخوایی که معدود در تذکیر یا تعنیس بکنی چکا که میگه یرجع الی مفرد حتی لا یحدث خطا، میگه که با مفرد بگردانم. چه خیلی که ما از گفتیم که طلاب بود، ما باید که طالب بگردانیم بعد بفهمیم. خب تطبیق میگه که بیاید تطبیق میکنیم اگه گفتگی گفتگیمونه، قایده گفتگیمونه میگه که قواعد. خب در تطبیق مون سه کلمه قواعد و صور و جنیهات. یکمش میگه که تقولو حفظتو ثلاث قواعد لأن مفرد و قواعد قاعده، برای همقه ثلاثتون گفت. برای چی؟ برای که قواعد چه میگه مؤنثش مفردش مؤنثه، أنا دي جامعة حفظت 5 صور لأنه مفرد الصور صورة يعني كمؤنثة برام قد شد 5 مذكر شد يعني ما نشد 5 نشد برام شد صورة مؤنثة مياكي أنفقت 5 جنيهات برام شد 5 برام شد 5 بخاطري كي ميقال أنا مفرد جنيه جنيه وهو مذكر جنيه مذكرة خب انا عددي 10 سيم قيدمون 10 بود 10 تا 10 مگه دو حالت داره یکمش میگه حالت الاضافه وقتی که اضافه بشه 10 شوه اضافه بشه و فی هذه الحاله مگه يخالف المعدوده في تذكير و تانيث در همین حالت که وقتی مضاف بشه و اضافه بشه چیکار میکنه مگه مخالفت میکنه در تذکیر و تانیث در مذکر و در مؤنث مثال رأيت عشرة طلاب و 10 طالبات در اینجا اهمیت بدین که چی شد مخالفت شده سعی یعنی که مثل هموی در اینجا برای چی 10 مؤنث شد برای که طلبه با میگردانیم در اون اصلش طالبه مؤنث کردیم و 10 طالبتون که طالبه های برای همین 10 یعنی سکون گرفت مؤنث شد یعنی مخالفت شد دیجه و آیت آورده است که میگه که فکفارته اطعام 10 مساکین مساکین مساکین چی هست دی؟ مسکینه ویش مفردش برای همین چی شد؟ خب اینجا که یکی مذکره ای چی شد مؤنث 10 در اینجا میگه که قول فأتو بعشری سورین مثلیهی برای سور مفردش استه سور استه یعنی که مؤنثه و در حالت مؤنث بدنش چی میشه و 10 را گفتیم که بعش یعنی که سکین میگیره خب حالت ب یعنی که گفتیم که دو حالت داره یک حالتش بود حالت اضافه بود اینجا اضافه شدگی بود یعنی که مضاف الیه استه اینجا در حالت دیگرش میگه که حالت ترکیبیش یعنی که عده چیزی برات هست میگه فی هذه الحالت یوافق المعدوده فی تذکیری و تانیث موافقت میکنه معدودش در مذکر و در مؤنث مثال میگه که حضر 15 رجلا در اینجا موافقت میکنه یعنی که رجل مذکره در اینجا ششید مذکر شد همش مذکر شدن غیر 5 هم خیلی مؤنث میمونه مثال رجل مذکره 5 مؤنث میمونه دیگه 10 چی شد دیجا موافقت کردی سای 15 رجلا خب یعنی که رجل مذکره 10 مذکر شد و 15 امرأة 5 دیجا چی شد مذکر شد برای که امرأة مؤنثه ای باید مذکر شد قاعده اون همین بود که ایش وقتی که معدود مؤنث شد عدد مذکر میشه دایجا 10 برای چی 10 شد برای امرأه ای گفت که چی میکنه مطابقت میکنه وقتی امرأه مؤنثه 10 یعنی این مؤنث شد مثال آورده است که در قرآن آیت میاره میگه این عدت شهور عند الله 12 شهرا خب دایجا 12 شهرا 12 شهران شهر که مذکره 10 چشید مذکر شید در اینجا شوارد گفت که فنفجرت منه اثنتا اینجا بلو اثنه بد برای چی؟ برای شهر مذکره خب ایکی مذکره اینا هم چی آمد؟ مذکر آمد اثنه قطعی اینا هم مذکر آمد در اینجا که وقتی که عین مؤنثه چشید اثنتا شید این مؤنث شید 10 مؤنث شید عین مؤنث همش مؤنث آمدن خب چی گفت 12 عین همش چی اومد مؤنث اومد دای بولو چی مذکر اومد یعنی گفت که همش چی میکنه موافقت میگه تذکیر تانیث موافقت میکنه خب تنبیه میگه خب تنبیه چی میگه گذاشتن شین میگه خیلی در 10 میگه تفتح الشین فتحه میتیم شین میگه مع المعدود مذکر اگر معدود ایساب شونده میگه مذکر کی باشه فتحه میتیم 10 را و تسکنو و سکون میکنیم مع المعدود مؤنث اگر معدود کی مؤنث باشه چیکار میکنیم سکونش میکنیم عین مؤنث بود 10 شد وقتی که شهر کی مذکر بود چی بود 10 شد خویدش مثال بوده چه بود دتا مثال وارد است میگه که حاضر عشرة طلاب. خب طلاب که مذکره ایچ که کد عشرة چه گرفت فتحه گرفت تو یکی عشرة تشید برای که طلاب مذکره این باید عدد باید که مؤنث بشه ایرو قیدم. خب و عشرو فتحه گرفت طالباتین طالبه مؤنثه برای خود شید عشرو شید عشرانه عشرو شید برای که چه مؤنثه وقتی معدود که مؤنث باشه عدد مذکر میشه. و سبعه تا برای چه اینجا جمع اومد و سبعت عشرة معلمن سبعتا معلم که مذکره سبعتا شید. خب عشرة معلما معلم که مذکره عشرة چی شید فتحه گرفت. و سبع عشرة معلمتا تا اینجا چی گرفت شید معلمه که مؤنثه ما برای فهمیدنی که کجورا چی کار بکنیم اول آخر نگه میکنیم آخر ما چیه مؤنثه معلمه مؤنث که هسته سبعه را چکار میکنیم مذکر میکنیم سبعه میکنیم عشره را چکار میکنیم عشره را قطعی معلمه نگه میکنیم. وقتی که معلمه که چی باشه یعنی دایجه که مؤنث بود ای هم چی شید مؤنثید عشره تشید یعنی سکون گرفت. خب ایجا آیت ها را ذکر میکنم در دوامش میگه که فكفارته اطعام عشرة مساكين دجا عشرة شيد عشرة مربوطه شيد مؤنث شيد بخاطر چی برای کی مساکینه با اصلش کی گردوندیم چی میشوه مسکین کی مذکر کشید وای عدد مون باید کی چی بشه مؤنث بشه وقتی که در تانیث کی مقصد وقتی که مخالفتش کرد در اصل عشرة مذکره در حالتی مثال وای من گفتیم که مذکر اومدنش چیکار میکنه فتحه میگیره برای چی برای که ای قفوش کلمه مذکر ای برای چی ایجاد اوزی مر مربوطه گرفتیم که چیکار کرد ای سه تو نه و ده در همین حالتش چیکار میکنه موافقت میکنه یعنی که مذکر میآید مؤنث میآید ای چی مسکین مذکر ای. خب قل فاتو بعشر صورین مثله بعشر برای چی عشر شید مؤنث شید و مؤنث نیم برای چی دیجه عشر شید بخاطری که پشکیش مؤنثه سوره وقتی که مفرد بگردانیم سوره میشه سوره آمد ما گفتیم که بعد عشره اگر کلمه مؤنث که آمد عشره چی میشه سکون میشه. این عده شهور عند الله 12 شهرا دایجه اثنا اومد اثنا برای چی اثنا برای چی اثنتان اومد برای که شهر چی هستی مذکر هستی اثنا موافقت میکنه دا قاعده یکمی که واحد و اثنا گرفته بودیم واحد و اثنان اینا چیکار میکردن موافقت میکردن. خب عشرا هم خیلی که مذکره عشرا فتحه گرفت. خب فانفجرت منه اثنتا عشرات عینا خیر دامو اول گفته که بدهیم که چی میشه و عین که مؤنثه اثنه تشید به همین خاطر. خب سه تا بیان کردیم چهارم یکی الاعداد مئه و الف مئه و الف یعنی که صد و هزار چی هستن مضاعفاتهم چی هستن یعنی که زیادتی که در همه چیز زیادتی که میشه و الفاظ العقود مثال 100 100 300 500 900 تو همین هزار میره و فر نداره و ای هزارم 1000 2000 3000 5000 10000 هم خیلی همش یک قاعده داره و الفاظ الوقود الفاظ الوقود گفتگی بدیم که ای 20 سر میشه 20 20 30 40 50 تا 90. خب چیکار میکنم اگه تکونو بلفظ واحد مع مذکر و مؤنث در مذکر مؤنث یا لفظ میاد فرق نداره هیچ مقصد تغییرات ای حساب مذکر مؤنث بودنش نمیدونه دی مثال حضر مئه طالبین مئه طالبین و مئه طالبتین طالب مذکر ای مئه چی شید مئه شید مئه هم خیلی مست تغییر نمیکنه مئو نمیشه مئه مست پشتش چی میه مثال چیزی که ما شمار میکنیم مفرد میویه مفرد طالب طلاب نمیویه مئه طلاب نمیویه مئه طالبین و مئه طالبتین هر دوش مذکر مؤنث اینه که مئه هم خیلی استو تغییر نکرد و مئه مهندسین و مئه مهندسین و مئه مهندستین یعنی که چی شد مهندستم همی خیل شد و مهندسدنی همی خیل شد، یعنی که مئته تغییر نکد. حالا انشالله ایروبشا ذکر میکنیم که برای چی دیجه خیل شد. خب انا مهندسین همه خشد فهمیم که چی است ای قفاش مفرد میوه، یعنی که مهندسین مهندسون نیومد و مهندسه چی اومد مفرد اومد، یعنی که جمع نیومد در تانیز در تذکیر مهندس مزاک هر جگه. خب حضار الف طالبین، الف طالبین طلب نید طالبین و الف همه خیل اومد در مهندسش طالبتین مثل همو و الف مهندسین و الف مهندستین یکون فرق نکن. خب حضار عشرون طالبا و عشرون طالبتن عشرون و عشرون یکان تغییرات نشید. برای چی؟ در اینجا طالب مذکره طالب مذکره طالب مؤنثه، نه که عشرون یکان تغییرات نکرد عشرتون نشید، یکان مقصد دیگه تغییرات نیومد. برای چی؟ برای گفت که در الفاظ العقود و مئه و الف تغییرات نمید رویه، چی خیلی که هست همون خیلی میموند در مذکر و در مؤنث یکان فرق نداره. خب دلیل ای قرآن میاره مگه فأماته الله مئة عام ثم بعثه، چن گفت مئة مئة مئة مئة مئة هم خیلی مئة استون همجا در بولان فو مئة مئة مئة طالبین تایجام هم خیلی شد. خب علی عام و سنره علی وای میکنیم انشاءالله علاوه دمی فهمونیم چه خیلی دک جا مئة را چه خیلی سو عام چه خیلی سو سنه را چه خیلی سو دمیاریم. خب فی کل سنبولتین مئتو حبتین مئه همه خیلی آمد تغییر نکرد. خب اجازه مئتا مئتو مئتی مثال خیلی سو مثل یه رحمیه نتین این رو اعراب میفهمه که در کدام حالت مرفوع منصوب مجرور در کدام حالت هر استو دیگن این رو همه میفهمیم. خب و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون الف دیگه چی اومد کالف سنه سنه دیگه چی اومد الف سنه. خب یعنی که تغییر نمیکنه چی مؤنث چی مذکر باشه فرق نمیکنه. لیله القدر خیر من الف شهر خیر من الف شهر یکون تغییر نداره اومد. خلاصه همی خیلی آیتها را خیلی میخونه اختان همشه تمیزی عدد. خب تو اجرا انشاءالله تا اون کردیم حاضر تمیزی عدد میویم و اعراب و خوندنی رقم های تاریخی و اینه میکنیم که مثلا روزی بعد نشوه در یک تنه کنیم انشاءالله در دیتا میکنیم شه خیلیش قریب چیل دقیقش دیسته. بعد در اجاز انشاءالله ذکر میکنیم که بعدی از چند تا چند مثال معدود مون مفرد میاد اچن تو چند مثال چی میوید جمع میوید چی خیلی میوید انشاءالله آزی بیان میکنیم و یه برا چی میکنیم اعرابش میکنیم یا که همیجا تمیز شمی برا ذکر کنیم با فکرم بهتر های انشاءالله تمیز دمیجا ذکر میکنیم خیلی کم تر یاد پانشش میوید دیگه میکشه بعد اعرابشا عدل نه یک ویدیو یک چی میکنیم یا درس میکنیم. خب تمیز انشاءالله ذکر میکنیم که تمیز عدد چه مور تمیز عدد بفیم تمیز چیه؟ اسم نکیره تمیز یعنی اسم نکیره در قایدهش میگه اسم نکیرتون مفسرون لی ابهام ذاتین او نسبتین میگه اسم نکیره های مفسرون لی ابهام برای مفسر یعنی که تفسیر کردن برای بیان کردنی ابهام یا چیزی نامعلوم یا چیزی نامعین چی ذاتی باشه چی نسبتاً باشه. مثال میگه که اشتریتو عشرینه چی ما باید معین کنیم چیزا نمیتونیم مقصد و ما یکون چیز نمیفهمیم باید که ایمو ذات یا مرا معین کنیم بیان کنیم که مثال اشتریتو عشرینه کتابن همین کتابن نجا تمیز میشه یعنی که چی هسته ای؟ کتابن نمیجا تمیز میشه یا که نسبت چه مثال چه خیلی نسبت یعنی که حسونه محمد خوب شید خوش رو شید مثال چه خوش رو شید در ذاتش خوش رو شید در خلقت خوش رو شید در چی خوش رو شید نمیفهمی میگیم که حسن محمدون خلوقن امی تمیزه یعنی جدو کدن تفسیر کدن که بفهمیش. مثال عشرونه از می حضاره عشرونه چی تمیز کو طالبا اینجا تمیزه خب برای همین واضح تایجه ذکر کرد که چکر میکنم تمیزم انا میکی سبق شر و تمیز خیلی جرمه یکی بیان کدگیم در کتاب در نظر دوره در پیش بیان کدگی های تا در سوی پیش خلاصه چیسته عددانی واحد و اثنه تمیز ندارن لا تمیز لهمه تمیز ندارن برای چی ندارن؟ برای که در اوجه ما ذکر کرده که بدهیم که مثالاش چی خیلی بود؟ طالبون واحدون طالبون واحدون یکون تمیز نیست دیجه دیجه خلاصه که تمیز نداره دادیم چی میگه که العدد من ثلاثه الى عشره عیسی تو دهه تمیزشون چی هست میگه؟ تمیزهما جمع مجرور و یعرب مضافا الی مجرورا مثل حضر ثلاثه طلاب تمیز تمیز چی میگه که حضر ثلاثه طلاب ثلاثه جمع اومد و طلابین هم جمع اومد نه که در اصل چی هست برای چی خیلی اومد قایده مهم بود که شما معدود جمع میایه ایسی تو در محدودش جمع میایه و مذکر مؤنثه نگاه میکنه خودش اعراب کرده است میگه طلاب مضاف الی مجرور و علامت جره کسره مضاف الی مجرور و علامت جره کسره یعنی که تمیزش چی بده جمع طلاب جمع ایسی تو دره تو ده چی میشوه تمیزش چی میشوه جمع و مضاف الی خب میگه عددانی ای 11 و الى 99 90 خب ای 11 یعنی که 11 تا 99 ای 11 تا 99 خوب اهمیت بدین همه دیگه میدرویا بعد 11 تا 21 31 40 تا 99 ای 11 تا 99 همش میدرویان چی میشوه تمیزها مفرد منصوب مفرد مثال 11 گفتی 21 گفتی 27 گفتی 41 گفتی 91 گفتی فرق نداره تمیزش چی میشوه تمیزش میشوه که مفرد منصوب یعنی که طالبان مثال طالب را میاریم طالبان همش تا 11 تا 99 فقط مفرد منصوب طالبان مفرد منصوب که طالبتن مذکر مؤنث خیلی فرق داره مثلا همش مذکر نمیشه مذکر مؤنث داره نه که چه حکم چه مفرد منصوبه طالبا یا طالبتا مثال چی میگه حضر 11 مهندسا نگفت مهندسون مهندسون نگفت چی گفت مهندس خیلی مهندسون جمع حالت منصوبه علامت نصب جمع مذکر سالم خیلی یا اینه ما برای مثال گفتیم که دیگه چی شد مهندسا یعنی مفرد اومد و 20 طالبا و 20 همچنون برای چی ای 11 گفتگی بود 20 چند میشه 20 میشه و 20 طالبا یعنی که طلاب نگفت طالبا تمیز شد گفت چه مفرد مذکر و یعنی منصوبه و 35 طبیبا تایج چی میگه خیلی اعراب کرده یه خودش از 35 بینیم میگه که و 35 طبیب برای جه 50 شد به خاطر که طبیب اصلش مذکره وقتی مفرد گرانده مذکره خمسه را چکو کرد خمسه تون کرد مؤنث کرد برای چی خمسه تون کرد به خاطر که ما گفتگ بدهیم که این خمسه ای سه تا نه داخل می شود باید که مؤنث بشود خب نه که طبیبا همون خیلی استاد برای چی همون خیلی استاد برای که خمسه تون و ثلاثون خمسه تون اگر که سلاسونش که نمیشید طبیب چی میشید؟ طبیب جمعش چه؟ الطباء بعد مضاف مضاف الیه میشید نیکی دیجا که خمسه تون و ثلاثون طبیبا خب دیجا چی گفت مهندسن تمیز منصوب و علامت نصبه فتحه خب طالبا تمیز منصوب علامت نصبه فتحه طبیبا تمیز منصوب علامت نصبه فتحه خب مفرد گفتیم 11 تا 99 چی میه مفرد تمیزش مفرد میه و منصوب مضاف الیه نه مضاف الیه فقط حاضرش در چه اسه تا چند گفتیم تا نه ده هم ده حالتش میدره خب دادامش نگه که عدد میه و الف میه و الف تمیزش چی خیلی برای چی تا میه گفت برای چی ما تمام کردیم یک در گفتیم انا ایسه تو نه گفتیم ده گفتیم یوزده تو نوانه را گفتیم همه یک تمیز دارن انا العدد چند بود میه و الف صد و هزار چیخه میگه، میگه تمیزوها مفرد مجرور او منصوب بود، ای بیست ای یوزده تا نواده منصوب بود، صد و هزار چیست ای مجرور است ای مفرد، ای میگه تمیزو مفرد یعنی رنگ هم مفرد و مجرور ها، و یو عرب مضافن الیه مجرور، اعرابش میشه مضاف الیه مجرور میشه رنگی ای سه تا نه. خب هل داره مئت رجلین، مئت رجلین مضاف مضاف الیه رجل یعنی که چه اومد؟ مفرد اومد، مذکر چی نیومد؟ رجال نیومد. و مئت امرأتین ایش هم چی اومد؟ یعنی که مفرد اومد. و الف طالبین، الف طالبین طلاب نه. و الف مهندسین، ایجا مهندس چی اومد؟ نه مفرد اومد سبحان الله. رجل یکی مضاف الی مجرور و علامت جری کسره، امرأه مضاف الی مجرور و علامت جری کسره، طالبین مضاف الی مجرور و علامت جری کسره، مهندس مضاف الی مجرور و علامت جری کسره. خب دیگه 300 400 500 نیاورده است، 300 400 500 تن صد حکمیمو ایسه تن را میگیرم، حکمی ایسه تن را میگیرم. در چی حکومش را میگیرم؟ مثال میگیم که ثلاث و مئتین، ثلاث و مئتی، برای چی ثلاث و مئتی نمیگیم؟ برای که مئه خودش مؤنث است، وقتی مئه که مؤنث است ثلاثه باید مذکر بشه. برای مخواه چی میگیم؟ ثلاث و مئتی طالبین، طالبان هم همی خیلی میشه فرق ندار، برای که در ایسه تانه حکوم همی بود ثلاث و مئه، مئه را نوعی میگیره معدود مئه ایکو عدد ما معدود، در اینجا مئه که مانسته هی سلسه چی میشه مذکر میشه ثلاث و خمس و خمس و مئتی طالبین و خمس و مئتی طالبتین، همه خیلی میگه یا که ثمان و مئتی طالبین و چی ثمان و مئتی طالبتین، یا طالبین یا طالبتی فرما داره، همه خیلی مدام نفله میشه. و انا در الف هم همه خیلی حکم ایسی تونه را میگیره، مثال اگر بگیم که چند تا 3000 4000 5000 9000 10000 هم خیلی اگر بگیریم، مثال چی خیلی میگیم در مذکرش میگیم ثلاثه تو آلاف طالبین، ثلاثه تو آلاف طالبتین، برای چی میگیم که آلافی؟ برای که لفظ الف مذکره، لفظش مذکره، برای امقا ثلاثه تو میگیم، نمیگیم که ثلاثو آلافی، ثلاثه تو برای چی؟ برای که آلاف با اصل میگردانه با مفرد میگردانه، مفرد آلاف چنده؟ الفه، الف کشی مذکره، مذکر کشی ثلاثه چی میشه؟ مؤنث میشه، ثلاثه تو آلافی، مئه مؤنثه ثلاثو مئه. خب انشاءالله یه رو شاید بارگی بای میکنیم در زبط دیگر، انشاءالله ایروبش هم بیان میکنیم. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.